Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 dzień marca i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. W tym serwisie także o sporych zmianach na kolei. To będą ważne informacje dla pasażerów. Formalnością stało się zadość. Ukraina oficjalnie jest już na liście krajów, które aspirują do NATO. Jak co miesiąc była msza w warszawskiej archikatedrze w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Potem Marsz Pamięci przeszedł przed Pałac Prezydencki, a tam przemawiał Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym mamy połączenie. Witaj. Dobry wieczór. Mariusz, o czym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński powiedział, że to przedostatnia miesięcznica w takiej formie. Za miesiąc ostatni Marsz Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Później będą odbywały się tylko poranne i wieczorne msze w intencji ofiar katastrofy. Ostatni marsz, bo spełniony został cel tych marszów. Powstaną wkrótce dwa pomniki. Za miesiąc już pomnik ofiar katastrofy, a w kolejnych miesiącach pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Za miesiąc też poznamy to, co udało się ustalić w sprawie katastrofy smoleńskiej, podkreślił Jarosław Kaczyński. Podkreślił też, że poznamy to, co nie udało się ustalić bez ekspertyz z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy już blisko prawdy i wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez komisję Anodiny, powinienem powiedzieć tak zwaną komisję ich, komisję Millera, to nie jest prawda. To będziemy wiedzieli z całą pewnością. Krótko mówiąc, cel naszych marszów zostanie wypełniony. W uroczystościach tradycyjnie wzięli udział liderzy Prawa i Sprawiedliwości, a także przedstawiciele rządu. Był m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. O północy wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Sporo utrudnień będzie dla dojeżdżających do Krakowa, ale nie tylko. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami z powodu prowadzonych remontów. O szczegółach opowie Aleksander Przonek. Korektę rozkładu najmocniej odczują mieszkańcy aglomeracji krakowskiej. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, część pociągów nie dojedzie do stacji Kraków Główny. Zaplanowane zostały przerwy w ruchu pociągów na trasie Kraków Główny Podłęże. Niektóre pociągi Intercity pojadą trasą zmienioną. To nie jedyne zmiany w rozkładzie. W marcu rozpoczną się remonty kilku odcinków torów. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska, jednym z nich jest trasa z Poznania do Wrocławia. Tutaj też pociągi pojadą trasą zmienioną przez Ostrów Wielkopolski, a dokładnie chodzi o TLK Pomorzanin i IC Przemyślanin. Informacje dotyczące zmian są na wszystkich dworcach, a także na stronach internetowych przewoźników. Kolejne zmiany w rozkładzie zostaną wprowadzone na początku czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ukraina znalazła się na liście krajów, które aspirują do NATO. To formalność, a przed naszym sąsiadem jeszcze wiele warunków do spełnienia. Informacje w tej sprawie zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczegóły w relacji z Kijowa Pawła Buszki. Ukrainę dopisano do innych krajów aspirujących do członkostwa w sojuszu, takich jak Gruzja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia. Jak czytamy na stronie internetowej NATO, status kraju aspirującego posiadają kraje, które zadeklarowały chęć członkostwa w sojuszu i otrzymują zaproszenie do zintensyfikowanego dialogu z NATO co do członkostwa i związanych z nim reform. Na stronie internetowej sojuszu umieszczono też adnotację, że ukraiński parlament w zeszłym roku określił członkostwo w NATO jako strategiczny cel Ukrainy. Jak poinformowała ukraińska minister do spraw integracji euroatlantyckiej Iwanna Kłympusz-Cyncadze, rozmawiała ona wczoraj z wiceszefową NATO Rose Goetemöller i w efekcie sojusz zgodził się na uznanie aspiracji Kijowa. Ukraińska minister dodała, że od uznania przez NATO aspiracji danego kraju do jego członkostwa jest długa droga. Jednak Ukraina może ją przejść, jeśli będzie realizować szereg reform na czele z reformą armii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 4,5 minuty po 21 w Trójce pora na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. W studiu jest Jan Kałucki. Wisła Płock jak na razie bezbramkowo remisuje z Koroną Kielce w meczu 27. kolejki Lotto Ekstraklasy. W tej chwili powoli kończy się pierwsza połowa i kibice mają nadzieję, że zobaczą choć jedną bramkę, albo nawet trzy, bo jak na razie wszystkie dzisiejsze spotkania kończą się wynikiem 3-0. Krakowia pokonała Pogoń Szczecin, a wcześniej Piast Gliwice wygrał w Niecieczy z Sandecją Nowy Sącz. Trener Piasta Waldemar Fornalik. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce w meczu z Górnikiem, reakcja, postawa zespołu napawa optymizmem i pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną. Bramki ten mecz ustawiły i koncentracja przede wszystkim przez cały mecz pozwoliła wygrać to spotkanie, jak również zniwelować atuty Sandecji Nowy Sącz. A w ligach zagranicznych Manchester United pokonał Liverpool 2-1, PSG rozgromiło Metz 5-0, a po 20 minutach FC Barcelona wygrywa z Malagą 1-0. Teraz skoki narciarskie, bo Polacy zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata. Wygrali Norwegowie, a podium uzupełnili Austriacy. Aż 4 drużyny zdobyły ponad 1000 punktów, co tylko świadczy o tym, że konkurs w Oslo stał na bardzo wysokim poziomie, powiedział Kamil Stoch przed kamerami Telewizji Polskiej. Jako drużyna spisaliśmy się naprawdę bardzo dobrze i każdy z nas zrobił to, co zrobić powinien. I jestem bardzo dumny z kolegów i z całej drużyny. Dodatkowo Kamil Stoch pozostał liderem Row R, czyli cyklu zawodów, na który składają się 4 imprezy w Norwegii. Teraz siatkówka, bo wiemy już, kto zagra w finale Pucharu Polski Kobiet. Kibiców czeka nie lada gratka, bo w Nysie czekają nas derby Łodzi. W półfinałach ŁKS pokonał ENE PTPS Piłę 3-1, a Budowlani wygrali z Radomką Radom 3-1. Finał w niedzielę. Nie było niespodzianki w ekstraklasie siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała MKS Będzin 3-1. I na sam koniec hokej na lodzie. GKS Tychy wygrał z Podhalem Nowy Targ 4-0 w pierwszym półfinałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W Małopolsce i na Podkarpaciu roztopy. W nocy głównie w północnej połowie kraju opady deszczu na krańcach północno-wschodnich. Nad ranem może popadać śnieg albo deszcz ze śniegiem. -1 będzie na północnym wschodzie, +3 w centrum, 5 stopni na zachodzie. Jutro sporo przejaśnień w ciągu dnia. Na północy może popadać deszcz, a na Podlasiu także deszcz ze śniegiem. W Suwałkach 5 stopni, w Gdańsku 8, w pozostałych regionach już mocno wiosennie od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. 79. wolumen serii Polish Jazz, płyta Piotra Wyleżoła Human Things. Dziś premiera koncertowa tej płyty z udziałem wspaniałych gości, którzy na tej płycie są, czyli Dana Stephens, Agazarian, Grzegorz Dowgiało. Czyniliśmy starania o to, żeby retransmitować ten koncert. Niestety pewne kłopoty techniczne spowodowały, że nie jest to dziś możliwe, ale mamy nadzieję, że płyta Human Things z udziałem całego zespołu i oczywiście lidera Piotra Wyleżoła pojawi się w wersji koncertowej w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej za kilka albo kilkanaście tygodni. Dziś odwiedzili studio przy Myśliwieckiej 357 Agazarian i właśnie Piotr Wyleżoł. Ta rozmowa już za chwilę. Thank you. Aga Zarian, Piotr Wyleżał. Aga otworzyła płytę przed chwilą i jest cała podekscytowana, jak ładnie jest wydana, jak ładnie wygląda. Ja sobie myślę, że ten layout i ta taka bardzo oszczędna, elegancka szata graficzna bardzo pasuje do płyty, bo ona jest tak jak płyta niespieszna, bo ta płyta dla mnie jest po przesłuchaniu taka niespieszna, trochę niewspółcześnie nawet powiedziałbym. Ale nawiązuje do tego, że powstawała dość długo, prawda? Bo NOSPR to był 3 lata temu niecałe. Tak, witam Państwa serdecznie. W ogóle rzeczywiście płyta w pewnym sensie powstawała długo, natomiast nie chodzi tutaj o proces jakby rejestracji muzycznej, ponieważ rzeczywiście pierwsze próby wykonywania utworów, które zamierzałem umieścić na tym albumie, były już w NOSPR-ze, tak jak Pan wspomniał, 2015-16 rok. Niemniej wie pan, niektóre albumy potrzebują przestrzeni w życiu i dlatego są niespieszne. I ja starałem się nie poganiać samego siebie w tym przypadku, tylko naprawdę skompletować wszystkie utwory takie, z których naprawdę byłem zadowolony i byłem przekonany, że stworzą jedną spójną całość. Stąd może ten proces trwał rzeczywiście niedługo, chociaż sam moment nagrania to było właściwie pstryknięcie, bo realizowaliśmy nagranie w zaledwie właściwie 1,5 dnia. A utwór otwierający, Human Things, na jakim etapie powstał? Przy pianinie. Bardziej mi chodzi, jaka była kolejność powstawania materiału na tą płytę? Czy on był pierwszy, był zalążkiem tego? Szczerze mówiąc, nie pamiętam tak w 100%, czy któryś innych tematów już gdzieś w szufladzie wtedy nie miałem, ale prawda jest taka, że przyczynkiem jakby do idei realizacji tego nagrania w takiej formie był właśnie utwór Human Things, ponieważ ja ten utwór, jak bardzo wiele wcześniej, przynoszę na przykład, nie wiem, jakby grając przy okazji koncertów w trio, w mniejszym składzie, tak z kolegami, żeby słuchajcie, przegrajmy sobie, napisałem coś nowego, zobaczymy jak zabrzmi i wręcz byłem zaskoczony, jak wiele osób mówi: Piotrek, świetny ten Human Things, ciekawa forma w ogóle, naprawdę bardzo fajny utwór, i to jakby we mnie zaczęło wtedy kiełkować takie, że może oplotę album wokół tej kompozycji. No i jeśli chodzi o moją twórczość, to ta kompozycja naprawdę urosła do rozmiarów wykraczających poza instrumentalny temat jazzowy. No. A czy na początku była po prostu instrumentalnym tematem, nie była jeszcze wokalna? Na początku była po prostu instrumentalnym tematem. Teraz też jest w dużej mierze instrumentalnym tematem, bo trwa sporo, a partie wokalne powodują, że trudno to nazwać piosenką sensu stricte. Jeżeli oczywiście nie mówimy o wersji radiowej. Jak najbardziej tak. No ale prawda jest też taka, że cała muzyka na płycie, no jest to muzyka jazzowa, mi naprawdę zależało, żeby mimo rozmiaru elementów aranżacyjnych, które są na tej płycie, żeby była to muzyka żywa, żeby to była muzyka naprawdę improwizowana w dużej części, co przyznam, nie jest łatwo wyważyć. Chcąc uszanować udział każdego z muzyków w projekcie, żeby każdy miał to swoje, w cudzysłowie powiem, 5 minut na to, żeby móc zagrać rozbudowane, pełne solo, takie, które daje przestrzeń do naprawdę wyrażenia się, a nie patrzenia na kartkę, że już się kończy mój drugi krótki chorus i muszę się wycofywać. No naprawdę spędziłem trochę czasu rozważając, jak to wszystko ułożyć. Czyli to, o czym pan teraz powiedział, to jest kłopot autora płyty, prawda? Kogoś, kto traktuje ten album jako swój autorski, ale gra z kolegami. No, z pewnością tak, chociaż wiadomo, że docieraliśmy się i każdy z muzyków właściwie otrzymał tą przestrzeń w miejscu, w którym chciał. Znaczy zmierzam do tego, że ja nie podejmowałem decyzji odgórnych, na przykład panie Grzegorz Nagórski, pan zagra solo w tym utworze, tylko rozmawialiśmy sobie o tym. Mówię, panowie, gdzie chcecie zagrać, co? No to jest bardzo, bardzo koleżeńska atmosfera podczas powstawania takiego albumu, że chodzi o to, żeby każdy czuł się naprawdę komfortowo i dobrze. A kiedy Aga Zarian dowiedziała się o tym, że zaśpiewa na tej płycie? Pamiętam, że to było lato zeszłego roku? Nie. Już nie wiem, bo rzeczywiście ta płyta wychodzi od nagrania jest w tej chwili? Rok i 4 miesiące. No właśnie, tak to było jakiś czas temu, ponieważ ja z Piotrkiem już występowałam kilkakrotnie i to zawsze były bardzo dla mnie ciekawe spotkania muzyczne. Więc kiedy zadzwonił z propozycją, to byłam bardzo ciekawa, co wyślę. I wysłał właśnie takie nagranie z klasy, bo ty to na uczelni nagrywałeś. Tak. Piotrek na fortepianie i Grzegorz Dowgiało zaśpiewał ten temat. No i właściwie się zaczęłam zastanawiać, dlaczego w ogóle wykonał do mnie telefon, ponieważ Grzesiek Dowgiało to jest naprawdę perła polskiej wokalistyki. Nie tylko wokalista, też muzyk grający na perkusji na fortepianie. Niewidomy artysta, też aktor. Wyjątkowo zdolny chłopak i bardzo młody, 20-paroletni. Piotrek powiedział, słuchaj, no współpracujemy, bardzo bym chciał twój głos usłyszeć na tym albumie i słyszę cię w tym utworze. Ja powiedziałam okej, ale pod jednym warunkiem, że zaśpiewam to w duecie z Grześkiem. No i Piotrek mówi, cholera, to jest świetny pomysł. Właściwie nie wpadłem na to, ale dlaczego nie? Dwa głosy, męski i kobiecy i różne głosy, bo mamy różne barwy. No i jest ten duet. Ja się strasznie cieszę, że Grzesiek jest częścią tego nagrania, a utwór wyjątkowo piękny. Właśnie cieszę się, że jest jeden temat też wokalny na albumie, bo to troszeczkę, no tekst nie o niczym i tak naprawdę też jakiś taki moment, żeby ta muzyka na chwilę poszybowała w innym kierunku, chyba też dobrze robi albumom instrumentalnym. Szczególnie jeżeli to utwór otwierający, który nadaje temu jakby od razu bardzo konkretny wymiar. A na jakim etapie pojawił się Dinah Stephens? Czy on jest teraz de facto członkiem zespołu już? Dinah Stephens jest jak najbardziej członkiem zespołu, szczególnie, że na płycie bierze udział łącznie 8 muzyków, więc żeby stworzyć sobie sposobność koncertowania jak najczęściej, nie zawsze to jest po prostu możliwe z wielu względów, od logistyki przez ilość wynajętych hoteli i tak dalej i koszty koncertu, więc zdarza się, że gramy ten program tylko w kwartecie i wtedy najczęściej tym instrumentem solowym poza sekcją rytmiczną jest właśnie Dinah Stephens na saksofonie. Tak, mogę śmiało powiedzieć, że jest już częścią zespołu, gramy, mamy zaplanowanych kilka tras w tym roku, mimo że to jest szalenie zajęty człowiek, bo on teraz na przykład wraca do Stanów, gdzie gra od razu przez tydzień Village Vanguard z Kenny Baronem, jest częścią projektu Billy Childsa, który otrzymał Grammy w tym roku za najlepszy album, więc no, wstrzelić się w jego kalendarz bez odpowiedniego wyprzedzenia nie jest łatwo, ale jak na razie naprawdę nam się to skutecznie udaje i poza naszym koncertem teraz premierowym jeszcze 3-krotnie już wiemy, będziemy koncertować wspólnie w tym roku jeszcze. A państwo wokaliści? A państwo wokaliści też biorą udział w bardzo wielu odsłonach. Tak, tak. Już Piotrek podał kilka terminów, więc cieszę się, że cały skład zabrzmi razem. Jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa o tekście, jeżeli mogę, bo dla mnie, jak wiesz, teksty są bardzo ważne w muzyce. Powiedziałeś na początku, Piotrze, że dla ciebie ta płyta jest taka niespieszna i niecodzienna, a ten tekst, który zresztą napisał Piotrek, jest też właśnie o czasie. O czasie, którego nam brakuje, o czasie, który niezależnie od tego, czym się zajmujemy i jak żyjemy, jest ciągle w niedoborze i o tym właśnie, żeby znaleźć ten czas na różne rzeczy, które nam umykają w tej codzienności pędzącej. Więc to też jakoś tam moim zdaniem ciekawie koreluje to, co mówisz, że niespieszna płyta, czyli może taka właśnie płyta, która pozwoli nam wszystkim znaleźć to time and space, o którym jest w tym tekście. I o tekst miałem pana Piotra zapytać, jak to się dzieje, że znakomity pianista jazzowy pisze tekst po prostu do prawie piosenki. To jest właściwie zawiły i skomplikowany proces, którego w pewnym momencie nawet nie chciałem sobie analizować. To znaczy, w ogóle można sobie zadać pytanie, skąd bierze się ten impuls do bycia twórczym? No myślę, że to jest coś, jakiś taki naturalny pęd, który nas gna i ja w pewnym momencie stwierdziłem, że jako muzyk wypowiadamy się w sposób bardzo abstrakcyjny. To znaczy, nie pozostawiamy mnóstwo przestrzeni do indywidualnych skojarzeń. I pozazdrościłem trochę, nie wiem, reżyserom, malarzom, poetom, pisarzom, że mogą powiedzieć czasem coś wprost, mogą ustosunkować się do jakiejś sytuacji czy wydarzenia, czy nazwać po imieniu po prostu pewne swoje spostrzeżenia. Stąd narodził się pomysł, żeby może zwerbalizować takie jakby poczucie, które mam. Ja mam, i to podkreślam w sumie w wywiadach, że mając 40 lat, ja się czuję młody forever, oczywiście, w sercu ciągle maj, niemniej mam takie poczucie, żeby przypadkiem nie w tym pędzie świata, który obserwujemy, żeby nie zorientować się w wieku 70 lat, że na coś mi czasu zabrakło, bo niektóre rzeczy w życiu potrzebują czasu i takiej przestrzeni wokół siebie i postanowiłem powiedzieć o tym, żeby jakoś, no, jeśli życie inspiruje nas do twórczości, to myślę, że dla mnie takim impulsem do tą inspiracją w przypadku pisania muzyki na Human Things właśnie była ta potrzeba zatrzymania się na chwilę, ja się nie ścigam z nikim w muzyce, ja się nie ścigam z nikim w życiu, ja chcę po prostu spokojnie to życie przeżywać. Stąd myślę, że jakoś udało mi się to zawrzeć i w tekście, i w przekazie. Ale nie masz w ogóle wrażenia, że wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale przynajmniej ta nasza banda muzyków pokrewnie czujących, ten moment, kiedy tworzymy, nagrywamy albo występujemy, to jest właściwie jedyny moment w naszym życiu, kiedy nam się udaje ten czas na chwilę zatrzymać? Bo ja takie mam poczucie. Dla mnie muzyka, tworzenie, występowanie, nagrywanie to jest ucieczka przed tym goniącym, uciekającym czasem. Mam nadzieję, że też słuchacze tak się czują, kiedy nas słuchają. Oczywiście, no to właściwie najprostszym tego przykładem jest to, że my jako muzycy czasami pędzimy, żeby gdzieś zdążyć na koncert. Musi być szybka próba, potem szybko do gardła, może coś, oj kurczę, nic nie zjedliśmy. Po czym nagle gasną światła, siadam do tego fortepianu i myślę sobie, nareszcie. Nareszcie mogę naprawdę odetchnąć, po prostu nikt teraz już do mnie nie zadzwoni, niczego nie będzie ode mnie chciał, tylko mam tą chwilę ciszy w muzyce. Rozumiem, że płyta powstawała nie jako płyta serii Polish Jazz, ale co by nie mówić, jest to bardzo ważny element, prawda? Że to właśnie ta seria, która na szczęście znów żyje i funkcjonuje. Kurczę, no czuję się zaszczycony, naprawdę rzeczywiście płyta nie powstawała jako, nie wiem jak to powiedzieć. Na zamówienie. Nie, jako prawda? Oczywiście. Płyta powstawała jako dzieło niezależnego twórcy, któremu nikt nie patrzył na ręce, aczkolwiek nie jest to pierwsza płyta w moim życiu. Ja miałem takie poczucie, że ona jest wyjątkowa dla mnie i kosztowała mnie też, chociaż nie lubię tego sformułowania, ale poświęciłem jej naprawdę sporo czasu własnego życia i nie chciałem, żeby przepadła. No, żyjemy w czasach, w których nagranie płyty i nawet wydanie płyty straciło rangę jako wydarzenie samo w sobie. No teraz nagrać płytę i ją wydać, to właściwie wystarczy drukarka w domu. No jest to bardzo prosty proces. Straciliśmy coś takiego jak premiera nawet w pewnym sensie, tak, prawda? Tak. Ja pamiętam, kiedy nagrywałem swoją pierwszą płytę w życiu, to było, kurczę, to była nagroda. To w ogóle naprawdę otrzymać propozycję nagrania płyty, to była nagroda już za pewne dokonania. A teraz właściwie ludzie nagrywają płytę właśnie po to, żeby mieć jakieś późniejsze dokonania, żeby się w jakikolwiek sposób pokazać. Więc dzięki czuję to, że dzięki temu, że płyta właśnie ukazała się w tej serii, jakże zaszczytnej naprawdę, no niejako jej ranga naturalnie wzrosła po prostu. Agazarian Piotr Wyleżow, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo. W momencie, kiedy mówię te słowa, trwa premierowy koncert płyty Human Things Piotra Wyleżoła w warszawskim Teatrze Roma. Mamy nadzieję, że wszystko tam się jak najbardziej udało. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Dziękujemy. Do usłyszenia. Srebrne usta 2017. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, jeden z 10 naszych tegorocznych kandydatów. Na początek jego dobra rada, a właściwie propozycja nie do odrzucenia. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną,